شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد قبل استسهال kuna baadhi ya wanafunzi wameomba kwamba na siku ya Ijumaa lile somo la nahau liendelee japo dakika 20 baada ya sala ya isha siku ya Ijumaa. Kwa hivyo inshaallah Ijumaa inakuja, watu wachukue vitabu vya nahau vile ambavyo tunavisoma siku ya Jumatatu, na siku ya Ijumaa itakuwa tunapitia yapo dakika 20 kabla kuondoka. Tunaondokea ukurasa wa 7, sijui katika vitabu vyenu kama itakuwa ndio hapo, kwenye maneno yasemayo wakadhalika hadithu firqati najia, na vile vile katika kuhimiza hayo, yani waktidau bihim, na kufuata mwenendo wa masahaba, waktidau bihim, na kufuata mwenendo wa masahaba, ay iktidau bi ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama kufuata misingi yao, mwenendo wao, kwamba ni katika misingi ya dini, kama alivyosema Imam Muhammad, atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waqtidau bihi. Na hapa ni maarufu, hapa kusemwa alkitabu wa sunna, ikhtidau alkitabu wa sunna, kwa sababu hakuna muislamu yoyote isipokuwa anafuata kitabu na sunna. Kila atakayepinga akisema mimi sifuati Qur'ani na sunna, huyo si muislamu. Kwa hivyo kufuata kitabu na sunna, kila mmoja anadai anafuata, na anayesema hafuati kitabu na sunna, huyo si muislamu. Au anayesema anafuata kitabu tu bila sunna, vile vile si muislamu huyo, kwamba yeye anafuata Qur'ani hataki sunna, huyo si muislamu. Sasa mushkeli mkubwa uko baina ya kufuata masahaba. Ndio Imamu Ahmad bin Hanbal katika risala yake akasema waqtidau bihim, na kuwafuata au masahaba. Kwamba sisi tofauti yetu ahlu sunna wal jamaa, tunatakiwa sisi tuwafuate masahaba. Kwa hivyo atakayekwenda kinyume ikawa hawafuati masahaba, kwa hivyo Uislamu wake utakuwa una mashaka. Waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na yote atakayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu na akapata njia isiyokuwa ya waumini, yani njia isiyokuwa ya masahaba, tumwacha aelekee huko huko alikoelekea mwenyewe, na tutamtia katika jahannam, na ni marejeo mabaya kurejea katika jahannam. Kwa hivyo lazima ufuate mwenendo wa masahaba, waqtidau bihim. Kwa hivyo na hadithi zinakuja zinaweka wazi kwamba lazima Uislamu wako wewe, huwezi kuwa na Uislamu bila kuwafuata masahaba. Kwa hivyo ndio hapo tunasema alkitabu wa sunna ala fahami as-salaf, ni unafuata kitabu na sunna katika ufahamu wa wema. Katika ufahamu wa wema. Nikisema salafu ni kuanzia masahaba na waliofuata wakafuata wao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Sasa katika maneno hayo Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala akaleta na maneno haya wakadhalika hadithu alfirqati an-najiya, na vile vile katika inaeleza hayo umuhimu wa kufuata masahaba ni hadithi ya ile firqatu an-najiya, kundi lenye kuokoka. Hadithi ya firqatu an-najiya, kundi lenye kuokoka. Hinama akbara rasulu, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoa habari anna hadhihi al-umma, sio anna hadha, anna hadhihi al-umma, rekebisha, anna hadhihi al-umma, sio hadha, ni hadhihi al-umma, hakika ya umma huu, satafutaliku ila 73 firqa, utatofautiana makundi 73. Anna hadhihi al-umma, anna hadhihi al-ummati, anna hadhihi al-ummata, hakika ya umma huu, anna hadhihi al-ummata, hakika ya umma huu, satafutaliku ila 73 firqa, utatofautiana makundi 73, kulluha finnari, makundi yote hayo motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja tu. Kwa hivyo katika makundi 73, 72 yataingia motoni, sababu aliposema makundi yote 73 ni katika makundi ya motoni, alafu akavua moja, illa wahida, isipokuwa moja, ambayo ndio lipi? Ndio alfirqatu an-najiya, ndio ile kundi lenye kuokoka. Qalu man hiya, masahaba wakasema ni kundi gani lenye kuokoka ya Rasulullah? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni ile kundi watakaofuata yale ambayo ninayo mimi pamoja na masahaba wangu. Ma ana alaihi, ni yale nilionayo mimi juu yake, yaani ule mwenendo wangu unaofuata mimi, wa ashabi, na masahaba wangu. Kwa hivyo ingalikuwa Qur'ani na Sunna inatosha, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam asingalitaja hadithi hii, lakini hadithi hii inatilia nguvu kwamba lazima ufuate masahaba. Hakusema ma ana alaihi, akanyamaza Mtume, wa ashabi, na masahaba wangu, kuonyesha kwamba kuna ulazima wa kufuata mwenendo wa masahaba. Kuna ulazima kufuata mwenendo wa masahaba. Sasa atakayejaribu kuwatukana masahaba, sisi tumeambiwa tuwafuate. Sasa akatokea mtu akawatukana, akawatusi, akawazungumza vibaya, sasa ni wazi wazi kwamba huyo ametoka katika Uislamu, hayumo katika mfumo sahihi wa Uislamu. Sababu Mtume anasema ma ana alaihi wa ashabi, kundi lenye kuokoka ni wale watakaofuata yale ambayo mimi ninayo juu yake na masahaba wangu. Kwa hivyo hadithi zote zinaenda sambamba kwamba lazima ufuate mwenendo wa masahaba, na hadithi ziko katika daraja hasana. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi hadithi amesema hadithi ni hasan, ambayo iko katika daraja kwamba ya chini kidogo na sahihi, lakini kwa ujumla ni katika hadithi sahihi. Thumma qala aidan, kisha vile vile Mtume akasema, fi hadithin akhar, katika hadithi nyingine, taraktukum ala al-bayda, mekuwacheni ala albaidha, katika sehemu peupe kabisa. Taraktukum ala albaidha, nimekuwekeni, nimekuwacheni katika pahala peupe. Lailuha kanahariha, usiku wake kama mchana wake. Yani Mtume SAW akabainisha kila kitu katika Uislamu. Hakuna pahala ambapo hapajabainishwa au unahitajia jambo ambalo halijabainishwa. Kila kitu kimebainishwa. Mpaka Myahudi anamwambia Umar bin Khattab, allamakum rasulukum kulla shay hatta al-haraa, mtume wenu kakufundisheni kila kitu mpaka jinsi ya kuingia chooni. Myahudi anamwambia Salman al-Farisi kwamba allamakum nabiyukum kulla shay hatta al-haraa ay al-haja, tumeweza kufundisheni kila kitu, hajaacha kitu mpaka jinsi ya kuingia chooni. Hajaacha mpaka kuingia chooni, japo dogo tu. Basi hilo kafundisha, uingie kwa mgogo mguu gani, utoke kwa mguu gani, uombe dua gani, ukitoka uombe dua gani, utoke kwa mguu gani, kafundisha kila kitu mpaka jinsi ya kuingia chooni. Kwa hivyo Mtume SAW akatuacha katika pahala peupe kabisa, usiku wake kama mchana wake, hakuna giza cha aina yoyote. La yaziru anha illa halik, haiachi mtu njia aliyokuja nayo mtume akapotoka akaiacha njia hiyo isipokuwa ataangamia. Halikun ismu fa'il, yani ni mwenye kuangamia. Atakaiacha njia mtume SAW anakuja nayo, basi mtu huyo ni mwenye kuangamia. Na hadithi vile vile Sheikh Albani akasema hadithi ni sahihi. Fasahabatu, kwa hivyo masahaba tamassaku biha, walishikamana na mwenendo huo. Sahabatu tamassaku biha, walishikamana na mwenendo aliyowacha mtume SAW. Walam najid fihim halika insha Allah, na wala hatumpati mmoja wao, hata mmoja katika wao hatumpati hata mmoja kwamba ni mwenye kuangamia, kwa sababu wao wameshika ile njia aliyokuja nayo mtume SAW. Kwa hivyo hakuna yoyote yule ambaye ameangamia, ameingia katika ile kundi moja lenye kuangamia, hakuna hata mmoja katika masahaba, kwa sababu wao wameyapata yale aliyokuja nayo mtume SAW. Kwa hivyo hatumpati hata mmoja kwamba yeye ni mwenye kuangamia, kwamba kaingia katika yale makundi 72 yenye kuangamia, hatumpati hata mmoja insha Allah. Wazaga baadhi ya nasi, na wakapotea baadhi ya watu baadahum, baada ya masahaba. Wazaga, wakapotoka baadhi ya nasi, baadhi ya watu baadahum, baada ya masahaba. Sababu baada ya watu hawa wakapata kinyume cha walivyotakiwa wapate. Kuna wengine wakasema sisi tumeshikamana na Qur'ani tu, na wakastadili ma faratuna fil kitabi min shay, hajiacha chochote katika Qur'ani, hajiacha chochote. Kwa hivyo madam hajiacha chochote, kwa hivyo kila kitu kimo ndani ya Qur'ani, kwa hivyo sisi tunatosheka na Qur'ani. Na wako miongoni mwao wakasema sisi tunapata Qur'ani na Sunna, tunafuata Qur'ani na Sunna, lakini hatuna haja ya mwenendo wa masahaba. Kwa hivyo masahaba ikawa wao hawataka kupata mwenendo wao, pili wakawa wana wadharau na kuwatukana. Kwa hivyo wote hao ni wenye kupotea. Wazara baadhi ya nasi baadahu, wakapotoka baadhi ya watu baada ya kupita hawa masahaba, yani fi akhiri asri sahaba, mwisho katika wakati wa masahaba. Fi akhiri asri sahaba, mwisho wa zama za masahaba, wakapotea baadhi ya watu. Tokea masahaba wako hai, lakini mwisho mwisho baadhi ya watu wakaanza hapo kupotea. Wakadhalika fi awsati uhudi tabiina, na vile vile katika katikati ya zama za matabiina. Wakadhalika fi awsati uhudi tabiina, na vile vile katika wakati wa katikati katika zama za matabiina. Matabiina ni wanafunzi wa masahaba. Matabiina ni wanafunzi wa masahaba. Kwa hivyo katikati yapo, yani baina yao, kulikuwa baadhi yao kuna watu wamepotea. Thumma intasharat al-bid'ah, kisha zikaenea bid'ah. Thumma intasharat al-bid'ah, kisha zikaenea bid'ah, uzushi. Fabada'at firqatu al-khawarij, likaanza kundi la makhawarij. Fabada'at firqatu al-khawarij, likaanza kundi la makhawarij wa rawafid, na kundi la mashia al-ghulati, kundi la mashia wenye kuchupa mipaka. Walau anza bitani ibn Abi Talib na kuwatukuza ahlu baiti rasulillah, wakaanza kuwatukuza kwamba wao ni watukufu, kwamba wao ndio wanaostahili kuwa makhalifa, mpaka wakachupa mipaka, wakasema Ali ibn Abi Talib ndiye Mungu. Kwa hivyo ndio wakaitwa al-ghulati, kwa sababu wamechupa mipaka, wakafanya mpaka Ali ibn Abi Talib wakamwita kwamba ni Mungu. Ali ibn Abi Talib akakusudia kuongoza moto, wakasema anta huwa, wewe ndiye hasa Mungu. Sababu la yuadhibu binnar illa rabba nar, la yuadhibu binnar illa rabbu nar, haadhibu kwa moto isipokuwa Mungu aliumba moto. Kwa hivyo atakunguza huyu, kwa hivyo ndiye huyu. Kwa hivyo Ali ibn Abi Talib akawaua kama ilivyo katika riwaya. Kwa hivyo kaanza kundi vile vile rawafid mashia al-ghulati, ambao ni wenye kuchupa mipaka, waliochupa mipaka mpaka Ali ibn Abi Talib wakamwita Mungu. Fi akhiri khilafati Ali radhiyallahu anhu, mwisho mwisho wa ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, Allah amridhie, wakatokea hao mashia Abdullah ibn Saba al-Yahudi na kundi lake, wakamwita mpaka Ali ibn Abi Talib na anaitwa ibn Sauda, ni mtu ambaye kutoka Misri, ni mtu ambaye kutoka Misri. Na kundi lake wengine wakafika kumtukuza Ali mpaka wakamwita kwamba ni mtoto wa Mungu, lakini Ali ibn Abi Talib aliwaua mwisho. فارسل إليهم عبد الله ابن عباس علي بن أبي طالب علي وفلكا عبد الله بن عباس ليناظرهم إلي أباته وجدلينا ناو ليناظرهم إلي جدلينا ناو لمعنى هوا الخوارج ilipokuja dhamiri fa arsala ilayhim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahu, dhamiri hairudi kwa rawafi kwa mashia, sababu Ali ibn Abi Talib hajadiliana na mashia ibn Abbas hajadiliana na mashia, lakini amejadiliana na hawa al-khawarij. Hivyo dhamiri fa arsala ilayhim, dhamiri narudi kwa rawafi, dhamiri narudi kwa khawarij, wala hairudi kwa rawafi. Farsala ilayhim Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib akawapelekea Abdullah ibn Abbas yunadhirahum, ili apate kwenda kujadiliana nao. Ni kwamba rawafi al-khawarij mashia hawa rawafi al-khawarij ambao wameitwa al-khawarij kwa sababu walitoka katika twaa ya Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo ikawa al-khawarij kama wametoka katika twaa yake. na wametoka katika saa ya Ali ibn Abi Talib au al-Khawarij, kwa sababu yalitokea ya kutokea baina yake na masahaba wengine kama tulivyoeleza katika Riyadhu Salihin. Masahaba ilipita baina yao baada ya kuuawa Uthmani radhiallahu anhu, yalipita baina yao ya kupita. Sasa kundi likajitenga, kundi likajitenga ambao riwaya nyingine inasema ilikuwa ni watu kama 6,000, riwaya nyingine inasema ilikuwa ni watu kama 4,000. Kini ala kule hali kundi lilijitenga la hawa makawarij kumpinga Ali ibn Abi Talib, na madai yao ikiwa aliopigana nao ni Waislamu, kwa nini akawapiga? Kwa nini awapiga Waislamu? Kwa hivyo sisi hatustahiki kumtii. Na ikiwa aliopigana nao ni makafiri, kwa nini asichukue ngawira? Akachukua ngawira katika vitu vyao na wake zao wale, wakachukua kwamba ni mateka na wakatumia kama wanavyowatumia wanaopata katika vita vingine. Halafu vile vile kwamba kaifuta nafsi yake, kakubali katika suluhu, kakubali kwamba asiitwe amiri almu'minin. Kwa hivyo ikiwa yeye sio amiri almu'minin, kwa hivyo itakuwa amiri mkafiri. Kama yeye amekubali kuifuta nafsi yake kwamba asiitwe amiri almu'minin, basi yeye itaitwa amiri mkafiri. Kwa hivyo wakajitenga. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma akenda kwa ajili ya kujadiliana nao. Na walijiweka katika sehemu inaitwa Harura. Harura wakajiweka hapo. Kwa hivyo alipomwona Ibn Abbas amevaa joho, alipomwona tu anakuja Ibn Abbas, wakaanza kumzungumza Ibn Abbas radhiallahu anhu kwa ubaya. Angalieni watu wa starehe hao, angalieni watu wa starehe, mkuta kavaa vizuri maanake. Angalieni watu wanaopenda starehe, kula tu na kuvaa vizuri, kwa sababu katika watu ambao wanajitahidi kabisa katika ibada makhawariji walikuwa wanaongoza, kuwa wanaongoza. Sasa Ibn Abbas alipofika akawatolea salamu, wengine hata salamu hawakuitikia. Alafu akaambizana kwamba msijadiliane naye, la tuhasib ala tujadil quraishan, msijadiliane na makuraish, fa inna allaha qala fihim bal hum qaumun khasimun, kwa sababu Allah kasema kuhusiana na makuraish kwamba wao ni watu wagomvi, hawakubali hoja yao, usijadiliane nao. Wakaambizana, lakini baadhi yao wakasema hapana, tumsikilize sisi tuwasomi zaidi, kama ni hoja tutamshinda kwa hoja. Ibn Abbas alipofika akawauliza, ehe, kitu gani ambacho mnamlaumu Ali ibn Abi Talib? Baadhi mko wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namlaumu vitu mpaka mnajitenga, mtaki kumfuata. Kasema bisalasa tete swali kwa mambo matatu. Ehe, nilisema la mwanzo vipi? Akasema la mwanzo, katala qauman, amepigana na watu, baada ya kupigana nao watu hajachukua ngawira. Sasa ikiwa aliopigana nao ni Waislamu, hakustahili kupigana nao, na ikiwa aliopigana nao ni Waislamu, ni makafiri, basi ilikuwa imestahili kuchukua ngawira. Akamwambia ehe, la pili ni kwamba amekubali kuifuta nafsi yake kwamba siitwa Amirul Mu'minin, sababu katika mkataba ule baina Abu Musa al-Ash'ari, baina Amr ibn al-As, walitaka kwamba jina kwanza la Amirul Mu'minin, ili pite suluhu kwanza siitwa Amirul Mu'minin. Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari, suluhu waliopitisha kwamba ili kwanza ipite hii suluhu, basi kwanza siitwa Amirul Mu'minin. Na Ali ibn Abi Talib mwakilishi wake akakubali hivyo, na Ali ibn Abi Talib akakubali hivyo. Kwa hivyo hoja yao wanasema, ikiwa ameifuta kaifuta kwamba asiitwe Amirul Mu'minin, kwa hivyo yeye itakuwa Amirul Kafiri, kiongozi wa makafiri. Na la tatu, baada kwamba ameitwa amekubali kupigana na watu hakuchukua ngawira, na vile vile kaifuta nafsi yake asiitwe Amirul Mu'minin. Na liko jambo la tatu, baadaye nitalikumbuka inshallah. Sasa Ibn Abbas akawaambia radhiallahu anhuma, je, nikikupeni dalili, mko tayari kurudi katika haya? Wakasema ndio. Akamwambia, ama kuhusiana na kwamba kapigana wala hakuchukua ngawira, na kuulizeni, je, mnataka kumchukua kwamba niteka mama yenu Aisha? Mkisema si mama yenu, basi nyinyi ni makafiri. Na mkisema ndiyo achukuliwe teka, basi nyinyi ni makafiri. Kwa hivyo chagueni kati ya ukafiri wa aina mbili. Kwa sababu Allah anasema, wa aswajuhu ummahatuhum, wakeze Mtume Waislamu ni mama zao. Sasa mama yenu achukuliwe teka? Akamwambia, je, nimetoka nimekujibuni? Wakasema naam, umetujibu. Alafu akamwambia, mnasema kwamba kaifuta nafsi yake asiitwe Amirul Mu'minin, kwa hivyo yeye itakuwa Amirul Kafiri. ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu Hudaybia alimwita mwandishi, na bahati nzuri mwandishi alikuwa ni Ali bin Abi Talib. Akamwambia, andika ewe Ali. Makureishi walimchagua Suhail awe ni mwakilishi wao. Kwa hivyo Mtume sallam akamwambia Ali bin Abi Talib, andika ewe Ali, bismillahi rahmani rahim. Suhail akasema, la. Uktubu kama kunna naktubu, andika kama tulivyokuwa tunaandika. Bismika Allahumma, andika hivyo, bismika Allahumma. Mtume sallam akamwambia Ali bin Abi Talib, imhuha, ifute hiyo bismillah, ifute. Ali bin Abi Talib akaifuta, alafu akaandika bismika Allahumma. Mtume sallam akaendelea kusema, hadha ma wafaka au ma ahada alayhi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quraishan, kwamba haya ndiyo waliowekeana ahadi na waliowafikiana Muhammad ambaye ni mtume wa Allah, waliowafikiana na Makuraish. Suhail salala, kwambia ingalikuwa sisi tunajua kwamba wewe ni mtume, tusingalikupiga vita, lakini sisi tunakupiga vita kwa sababu hatukutambui kwamba wewe ni mtume. Andika hadha ma wafaka alayhi Muhammad ibn Abdillah, lakini si Muhammad Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, imkuha, ifute. Ali ibn Abi Talib akasema, wallahi la imkuha, sifuti. Muhammad Rasulullah, nifuti, sifuti ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali ibn Abi Talib, nionyeshe wapi Muhammad Rasulullah, ni wapi? Alikuwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika, ambayo ilikuwa ni miujiza kwake. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaifuta kwa kidole chake, lakini huku anaifuta anasema, wallahi naapa kwa Allah ni kwamba taarifuna annani Rasulullah, mnajua enyi Suhail kwamba mimi ni mtume wa Allah, mnajua hata kwamba mimi ni mtume wa Allah, walau kadhabitumuni, hata mkinikadhibisha mnajua kwamba mimi ni mtume wa Allah, mnajua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta, alafu akaandika vile Ali akaandika vile wanavyotaka Makureishi, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufuta kwa mkono wake. Hii ni riwaya ambayo imekuja katika Sahihi Bukhari na Muslim, lakini katika masnad Imam Ahmad na vitabu vingine ambayo ni sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali bin Abi Talib, ewe Ali, futa, la'allaka tudhtaru mithlahu yawma ma, huenda na wewe ukaje ukachezwa nguvu mfano wa kama hivi siku yoyote ile. Angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona mambo ambayo ameonyeshwa na mwana wake, anamwambia Ali bin Abi Talib, na wewe utakuja kuchezwa nguvu kama hivi yawma ma, kuna siku utakuja kuchezwa nguvu kama hivi, utakujaambiwa ufute na wewe usikubali. Utakujaambiwa ufute Amirul Mu'minin. Sasa Ibn Abbas anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekubali kufuta Muhammadu Rasulullah risala, kwamba yeye ni mjumbe wa Allah, kakubali kufuta kwa ajili ya maslahi ya Uislamu. Je, Ali bin Abi Talib kukubali kuondosha neno Amir Mu'minin kwa ajili ya kuhifadhi damu ya Uislamu, ipi kubwa zaidi? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekubali kufuta risala Muhammadu Rasulullah, kakubali kufuta kwa ajili ya faida ya Uislamu kakubali kufuta. Je, Ali ibn Abi Talib kukubali kuondosha Amirul Mu'minin kwa ajili ya kuhifadhiwa damu ya Uislamu isimwagike, ipi kubwa zaidi? Kwambia je, nimekujibuni? Kwambia naam, umetujibu. Ama la tatu ni kwamba wanasema ja'ala rajulaini hakama arrajulani au hakama arrajulaini fi hukmillah, ameweka mahakimu watu wawili katika jambo la hukumu ya Allah. Wallahu yaqulu inil hukmu illa lillah, na Allah anasema hakuna hukumu isipokuwa hukumu ni ya Allah tu. Allah anasema katika Qur'ani inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa hukumu ni ya Allah. Yeye kaweka watu wawili wa hukumu mambo, Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-'As. Yeye weka kaweka watu wawili wa hukumu mambo ya Allah, na Allah anasema inil hukmu illa lillah, hukumu ni ya Allah tu peke yake. Unaona shubha hiyo hiyo hiyo. Mtu anastadili kwa aya ya Qur'an, lakini ndivyo ilivyo shubha siku zote. Mtu anaweza kuwa yuko katika batili, lakini akatoa ushahidi wa aya ya Qur'an, akatoa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yuko katika batili, hayuko katika haki. Sasa kabla Ibn Abbas hajajibu, utaona kwa kweli ana dalili, lakini baada ya kushajibu Ibn Abbas radhiallahu anhu ilikuwa hamna dalili. Hivi ndivyo ilivyo shubha, kwamba kawaweka watu wa hukumu katika mambo ya Allah, na Allah anasema hukumu ni yake peke yake. Manake kama kwamba Ali ibn Abi Talib kenda kinyume na Qur'an. Ibn Abbas akamwambia, je, nikuelezeni Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an suratul Maida. Ni suratul Maida anasema mimi, lakini yeye aliwaambia nikuelezeni aya katika Qur'ani ambayo inasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka watu wa hukumu, watu wawili wa hukumu katika damu ya sungura iliyomwagwa. Na Allah mwenyewe alikuwa na uwezo mwenyewe kuhukumu yeye mwenyewe, lakini kaweka watu wa hukumu, watu wawili wa hukumu katika damu ya sungura iliyomwagwa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema baada kuitaja hukumu ile, alafu akasema yahkumu bihi dhawa adlin minkum, yahkumu bihi dhawa adlin minkum, la taqtulu swaida wa antum hurum, msiuwe wanyama walio wa kuwinda wakati nyinyi mumo katika hurum, mshahiri mia kuhiji, huna ruhusa kuua mnyama yote yule. Waman katalahu minkum mutaamidan fajzau mithla ma katala minan naami, atakayemuua kwa makusudi mnyama huyo, kaambiwa sikuhili akawinda akamuua, basi malipo yake, hukumu yake ni mfano wa mnyama aliyemuua katika hao wanyama hao, mfano wa mnyama aliyemuua atamlipa katika hawa wanyama wa kufuga. Kaua paa, basi atalipa mbuzi. Kaua nyumbu, basi atalipa ng'ombe. Umefahamiana eh? Yaani mfano wake ule, ukubwa wake ule, katika hawa wanyama porini atachukua mnyama wa hawa wanaofugwa, mfano wake ndio atalipa. Alafu Allah akasema yahkumu bihi dhawa adli minkum, hukumu hiyo waitowe watu wawili waadilifu katika nyinyi. Allah alikuwa na uwezo wa kusema yeye mwenyewe kuamua tu kwamba mimi na hukumu kadha, lakini anasema hukumu waitowe waadilifu wawili katika nyinyi watu. Na katika hao wanyama wanauliwa, wa mwisho wao katika wanyama wale wanauliwa, wa mwisho ni sungura, Sasa Ibn Abbas anamwambia Allah kaeka mahakimu wawili kwa damu ya sungura itakayomwagwa ambaye bei yake ni robo dinar. Robo dinar. Ye Ali ibn Abi Talib kuweka mahakimu wawili wa kuhukumu juu ya kuhifadhiwa damu ya Waislamu. Ikiwa Allah kaeka mahakimu wawili kwa kuilinda damu ya sungura isimwagwe, ye Ali ibn Abi Talib kuweka mahakimu wawili kwa ajili ya kuilinda damu ya Waislamu isimwagwe, je, anakosa? Kambe, je, nimekujibuni? Sema, naam, umetujibu. Katika watu 2000, katika watu 4000, watu 2000 wale wakakubali kurudi katika haki, kwa sababu tulikuwa tumekosea, wakajiunga, wakarudi kwa Ali ibn Abi Talib, na wakambai, wakakubali kwamba ndiye khalifa wao, na 2000 waliobaki hawakukubali. Ali ibn Abi Talib akawaua, na amewaua kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amebashiria Ali ibn Abi Talib, kwa hivyo kuwaua kwake kawaua kwa haki, kama Sheikh Rabi hafidhahullahu atakapobainisha haya. Farsala alayhim, farsala ilayhim Abdullah ibn Abbas. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam farsala ilayhim Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, akapelekea Abdullah ibn Abbas linadhirahum, ili ajadiliane nao. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya hapo, sallu suyufa. Kwa hivyo baada ya kujadiliana nao ni kama hivyo nilivyokuambieni, walikubali kurudi 2000. Thumma ba'da dhalika sallu suyufa, kisha baada ya hapo wakatoka na panga, ala almuslimina, dhidi ya Waislamu kutaka kuwaua. Fakatalahum Ali ibn Abi Talib, akawaua kama amara bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoamrisha hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaamrisha hivyo kumwambia Ali ibn Abi Talib kwamba awaue. Mtume mwenyewe kasema ainama raaituhum qatamtuhum qatlat adi. Wajma ala dhalika, na wamekubaliana juu ya hayo, man kana fi ahadihi, wale ambao walikuwepo katika zama zake, mina sahaba, katika masahaba wote wakakubaliana juu ya jambo hilo la kuuawa hao makhawarij. Lam yukhalifuhu fi dhalika ahadun, hakuna aliyekhalifu hata mmoja katika hilo. Wote wamekubaliana, waliotoka katika toa wale wakakataa kurudi katika haki ni kwamba wauawe, na sio kukataa tu, bali walitoa panga dhidi ya Waislamu kutaka kuwaua Ali ibn Abi Talib, akawaua. Wala yantatih fi dhalika karnani, wala hakuhitalifiana hata watu wawili. Lam yantatih fi dhalika karnani, hakuhitalifiana hata watu wawili. Ashahidu, fahala shahid ni kwamba na al-iqtida'a bisahaba, kwamba kuwafuata na sahaba, fihi najaa, ndani yake kuna uongofu, kuna kuokoka. Fihi najaa, ndani yake kuna kuokoka. Ili uokoke uwafuate na sahaba. Wa safinatun najaa, ndio jahazi ya kuokoka, ndio jahazi ya kuokoa. Mtu atakayeingia katika jahazi hiyo ndio ataokoka. Alikuwa hakuingia katika jahazi hiyo ya kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hana uongofu. Kwa hivyo ndio ikaitwa firqatun najiya, wale watakaofuata masahaba basi hao ndio wenye kuokoka, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma ana alayhi wa ashabi li'annahum shahadu nuzul alwahyi, kwa sababu hao masahaba walishuhudia wakati wahyi unashuka wao wanashuhudia. Kwa hivyo kwa wote ni watukufu, wahyi unashuka na wao wanashuhudia. Namuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika hali hiyo anajua wahai anateremshiwa alafu pale pale anawaambia sasa hivi mteremshiwa kaza kaza kaza mtume anawasomea. Kwa hivyo walishuhudia uteremkaji wa nahau wa wahai watalakau fiqha watalakau fiqha al-Qur'ani na wakapokea fikhi ya Qur'ani wa sunna na sunna watatubika dhalika bi rasuli sallama na vile vile wakayafuata hayo wakayafanyia tatbiki kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa wanayafuata aliyoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa wanayafuata alaihi salatu wasalam fahum kudwa. Kwa hivyo masahaba ni kigezo, fahum kudwa, sahaba ni kigezo, wanatakiwa watu wafuate masahaba. Walihadha yakulu alaihi salatu wasalam. Kwa ajili hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma ana alaihi wa ashabi, wale watakofuata yale ambayo nayo mimi juu yake ndio nayafuata, mimi ndio nayafanya hayo pamoja na masahaba wangu, wale watakofuata ndio kuja nayo mimi na masahaba wangu. Wayakulu, na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bisunnati, ilazimisheni kwa kufuata mwenendo wangu wa sunnati al-khulafai rashidina, na mwenendo wa makhalifa waongofu. Alaikum bi sunnati, juu yenu jilazimisheni kufuata mwenendo wangu, sunna zangu, wa sunnati al-khulafai rashidina. Sio mwenendo wangu tu, na masahaba khulafai rashidina ndio masahaba wenyewe. Kwa hivyo wa sunnati al-khulafai rashidina, na mwenendo wa makhalifa waongofu mfuate mwenendo wao. Kwa hivyo zote hizo ni dalili zenye kuweka wazi kwamba unatakiwa ufuate kitabu na sunna na masahaba. Qur'ani na sunna na masahaba ufuate. So ukiwatukana na maana gumo wewe katika mwenendo mwema, shaingia katika kundi la 72 yatakayoangamia. Gumo katika firqatun najia. Ukiwatukana masahaba gumo, na Allah kagawa daraja, kagawa lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yastabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana yasuruna Allah wa rasulahu. Allah akagawa ulaika hum as-sadiqun walladhina ja'u alladhina tafawwa'u dara wal imana min ba'dihim min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف الدرجة هذه؟ الله قصدك وتعالى مهاجرين. Muhajirina ni wale waliotoka Maka wakaenda Madina. Allah kawasifu kwa sifa nzuri. Halafu akataja Answari. Answari ni wale watu wa Madina waliowanusuru ndugu zao Muhajirina, ambao walikuwa ni wageni, wakawanusuru kwa kila kitu, wakawasaidia. Halafu Allah wote hawa kawasifu makundi mawili haya. Halafu kundi la tatu, walladhina ja'u min ba'dihim, wale waliokuja baada yao, yakuluna, anasema Al-Qurtubi fi mawdhi' al-hali yakuluna ay qailina, hali yao wanatakiwa waseme hivi. Wale waliokuja baada yao, baada ya masahaba Muhajirina Answari, baada yao kuanzia matabiina mpaka kiyama kitasimama, wao yakuluna ay qailina, wanatakiwa waseme, hali yao wanatakiwa waseme Rabbana ghafir lana, ya Rabbi tusamehe sisi, wali ikhwani na alladhina sabakuna bil iman, na uwasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani, katika Uislamu umetutangulia, wao walitutangulia sisi, tumekuja nyuma yao. Kwa hivyo ya Rabbi wasamehe na wao. Bibi Aisha anasema radhiallahu anha, umiru wa yastaghfiru lahum fayasubuhum, wao wameamrishwa waombe msamaha, wao wanawatukana. So ukimkuta mtu yoyote ule amekaa anamzungumza sahaba kwa ubaya. Kwa hivyo ujue yuko katika hayo makundi 72 ya motoni, kwa sababu hakufuata masahaba, kwa sababu umiru yastaghfiru lahum fayasubuhu. Wao wameamrishwa waombe msamaha, wao wanawatukana. Abu Bakar kadha, Umar kadha, wewe unatakiwa taradhi alaihim, taradhi lahum, waombe msamaha, kwa sababu Allah anasema radhiallahu anhum. Kwa hivyo wewe unatakiwa uombe msamaha, wewe unatakiwa uombe msamaha. Ukitajwa sahaba radhiallahu anhum, radhiallahu anhum, sio unatukana, unamzungumza vibaya. Wewe unamzungumza vibaya sahaba, wewe unajua uko vipi? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yafaluna. Wao ni watu wamepita, wao wanayo walioyafanya, walioyachuma, na nyinyi mna yenu mnayachuma, wala hamtuulizwa wao walikuwa wanayafanya. Kila mmoja tuulizwa lake. Wewe unamtukana sahaba, Assalamualaikum.